Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice mübarek günlere, gecelere erdirsin. O günlerin, gecelerin mübarekliğinden, feyzinden, bereketinden istifade edip rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَصُبَّ مِنْ دَلْوِكَ فِي اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِ وَاَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنْ فَاِذَا اَدْبَرَ فَلَا تَلْتَابُهُ. Sadaka Resulullah bir makal evke makal. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz mümin kardeşe yapılan iyiliği, iyiliğin iyi bir şey olduğunu tavsiye ediyor efendim ve küçük bile olsa bunun az görülmemesini beyan buyuruyor. Şöyle, la tahkiran ne sakın ha asla ve kesinlikle kesin olarak minel ma'rufi şey'en, maruftan hiçbir şeyi, maruf cinsinden olan hiçbir şeyi hakir görmeyesin. Sakın ha hor ve hakir görme. Maruf ne demek? El emru bil maruf, el emru bil maruf ve nehyanil münker. Münkerin karşıtı olan bir kelime Arapçada. Maruf ne demek? Türkçede maruf bilinen manasına geliyor. Arapçada o manadan daha ayrı bir kullanımı var bu tabirlerde. Yani örfe uygun manasına, yani aklın ve dinin, mantığın ve vicdanın hoş gördüğü şeye maruf derler. Örfe, geleneğe, töreye, efendim İslami umumi umumun efendim hisse selimine, zevki selimine uygun şey manasına kullanılıyor. Efendim müminin marufu hem işlemesi lazım, yapması lazım fiilen, maruf sıfatına sahip olan her şeyi, her cins hareketi, davranışı yapması lazım. Hem de teşvik etmesi, yaptırmaya gayretli olması lazım. Emretmesi lazım. Emri maruf o manaya geliyor. Efendim ve maruf babından maruf çatısı altına girebilecek, maruf cinsinden olan hiçbir şeyi hor ve hakir görme sakın ha. Küçük bir şey, önemsiz bir şey. Yani hani biz, birisi bize bir şey yaptığımız zaman, teşekkür ettiği zaman, bize teşekkür ettiği zaman diyoruz ki bir şey değil. Yani önemsemiyoruz. Yani teşekküre değmez manasında, bir şey değil diyoruz. Peygamber Efendimiz iyiliğin hiçbir çeşidini, küçüğünü, büyüğünü, azını, çoğunu hor hakir görme, önemsiz sayma buyuruyor. Misal veriyor. Velev en tasubba min delvike fi ilahil müstesqi. Su isteyen kimseye senin kendi kovandan suyu ona boşaltı vermeni bile efendim basit bir şey görme, iyiliktir. Çünkü belli olmaz, belki bir iyiliğinden dolayı cennete girersin. Yani hiçbir iyilik yapmayıp da tek bir iyilik yapmak değil de bir iyilik efendim senin cennete girmene yardımcı olur, sebep olabilir. Hani atalarımız da söylemişler ya, bir mıh nalın çivisi, yani bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir vatan kurtarır. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayarak küçük şeylerin birike birike önemli hale gelebileceğini, onun için küçümsenmemesi gerektiğini anlatmışlar. Damlaya damlaya göl olur demişler. Damla azdır ama göl çoktur. Ama göller nasıl oluşuyor? Damlalar, yağmurlar, seller çukur yerlere toplanıyor. Gölde su oluyor. Yoksa göller kuruyor efendim yağmadığı zaman. Maruftan hiçbir şeyi, yani aklın ve şeriatın uygun gördüğü güzel, örfe uygun güzel bir davranışı, fiili, işlemi, eylemi, davranışı, efendim, hor hakir görme, önemsiz küçük görme, dudak bükme, yan bakma, efendim, kendi kovandaki suyu kardeşinin kovasına, senden su isteyen kimseye boşaltı vermek kadar hafif küçük bir şey bile olsa. Müstesqi, sakı kökünden geliyor. Efendim, sulamak demek. Sulayana da sakka derler. Bir saka diyor, su sakası. Yani kaf harfini, şeddeli okumuyoruz. İstifal babına gelince de sulanmayı istemek, kendisine su verilmesini istemek manasına geliyor. İstifal böyle, efendim, bu manaya gelir. Çok defa ot kalıba döküldüğü zaman kelime. Mesela gafara, bağışlamak, örtmek günahları. İstagfere, yani bağışlanmayı istemek. Efendim, şifa, efendim, hastalıktan beri olmak. İstişfa, efendim, hastalıktan iyi olmayı istemek. Müsteşfa, hastane manasında kullanılıyor. Arapçada bunun gibi. Evet. Müstesqi de senden su isteyen kimse. Su isteyenin kabına, senin kovandan su boşaltman bile olsa, bu kadar küçük bir şey bile olsa, İyilikten bir, herhangi bir şeyi hor hakir görme, az görme. Efendim, belki ondan çok büyük kazançlara çıkarsın, ulaşırsın. Ve entelka ekake, bir başka misal, şu bile olsa bunu da hor hakir görme tarzında. Ve entelka ekake bir bişirin hasen. Kardeşini güzel bir güleç yüzlülükle karşılaman bile. Efendim, bişir, yüzün güzelliği demek. Efendim, çehrenin böyle beşaşetli olması, tebessümlü olması demek. Bişiri hasen de güzel bir tebessümle karşılamak. Kardeşini güzel bir tebessümle karşılamak bile olsa bu da maruf. Bu da aklım ve şeriatın özün gördüğü güzel işlerden, davranışlardan. Bunu bile hor görme. Efendim, fe izâ edvere döndüğü zaman yani arkadaş sana arkasını dönüp gidiyor, gittiği zaman fela tagtabehu, efendim, onu da gıybette etmezsin. Güleç yüzle karşılayıp da yüzüne gülüp de arkasından gıybet etmezsin. Yani dönüp gittiği zaman gıybet ediyorsun, yüzü sana geldiği zaman güleç yüzle karşılıyorsun. Yüzüne gülüp de arkasından gıybet etmemen de bir iyiliktir. Çünkü bazı insan nezaket icabı veya alıştığı için güleç yüzle karşılıyor ama arkasından böyle bu hadis-i şerifte bildirildiği şekilde gıybetini yapıyor, günahlara giriyor, çekiştiriyor, aleyhinde konuşuyor. Bunu yapmamak da işte bir, efendim, iyiliktir. Bu böyle küçük gibi görünse bile, efendim, iyilikleri yapmak lazım, hor görmemek lazım. Kötülükleri de küçük bile olsa önemsemek lazım ve yapmamak için dikkatli olmak lazım. Bunu bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde bizlere. Allah-u Teala Hazretleri bizi her hali maruf olan, yani örfe, töreye, aklın, mantığın, dinin, imanın, vicdanın emrettiği tarza uygun olarak, efendim, yapılmasını, öyle olmasını nasip etsin bize. Sözümüze dikkat edelim, davranışımıza, ahlakımıza, her muamelemize dikkat edelim. Hepsi bu cinsten olsun, güzel olsun, Allah'ın sevdiği cinsten olsun. İkinci hadis-i şerif, efendim, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten, La tedhullu halavetul imani kalbemri'in hatta yetruke ba'dal hadisi havfel kezibi ve inkâne sadıka ve yetruke ba'dal mirai ve inkâne muhikka. Bu hadis-i şerifi de, efendim, bir ahlaki öğüt. Dikkatle dinleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La tedhulu halavetül iman. İmanın tadı, tatlılığı, efendim, kalbemri'in, bir kişinin kalbine girmez. Yani adam imanlı ve imanından da zevk ve lezzet alan, imanın tadını duyan, imanı yaşayan bir kimse haline gelemez. imanın tadı bir kişinin kalbine girmez. Hatta yetürke ba'dal hadisi havfel kezibi. Belki yalan olur diye ve inkâne sadıka, aslında doğru bile olsa acaba yalan mı diye tereddüdünden sözünü kesen, sözünü söylemekten korkan bir insan haline gelmedikçe. Yani aslında yalan değil, doğru ama tereddüt düşüverdiği için de acaba yalan söylemiş olur muyum, yanlış söylemiş olur muyum, hilaf-ı hakikat mi olur diye tereddüdünden, Allah korkusundan sözünü söylemekten vazgeçiyor. Yani belki yalan mı olur acaba diye, işte bu duyguya sahip olmadıkça kişi imanın efendim lezzetini tatmış bir insan olamaz. İmanın tadı kişinin gönlüne girmiş olmaz. Böyle olacak yani. Doğru olacak aslında ama o kadar titiz olacak ki bazı sözlerini terk edecek. Acaba yalan olur mu? Tam doğru değil mi? Neme lazım yalan söylemiş olmayayım diye yalan olur korkusundan bazı sözlerini terk edecek kadar titiz olmadıkça demek ki imanın tadını alamamış bir insan oluyor. Böyle yaparsa imanın tadı gelir. Bu bir, efendim bu hadis-i şerifte tavsiye edilen hususlardan birisi bu. İkincisi de ve yetruke ba'dal mirai ve inkâne muhkika, haklı da olsa, haklı olmasına rağmen efendim münakaşayı, bazı münakaşaları veyahut münakaşanın bir kısmını efendim bırakmadıkça. Çünkü münakaşa da efendim karşılıklı laf çekişmesi de sonunda tatsızlığa gider. Ahbaplığı, arkadaşlığı bozar. Evet sen haklısın ama susuverirsin. Efendim ahbaplık bozulmaz. Tatsızlık olmaz. Yani demek ki söze hakim olmayı, bazı sözleri doğru da olsa söylememeyi, haklı olan bazı münakaşalarda da susu vermeyi Efendimiz tavsiye ediyor. Bunların hepsi tabi ortada iyilik olsun diye. Yani kötülük üremesin, doğmasın, meydana gelmesin diye. İşte böyle titizlenen bir insan, böyle fedakar bir insan, böyle özveride bulunabilen bir insan imanın tadında da. Böyle yaptıkça imanı içinde tatlanır, o tadı da duyar insan. Demek ki bu davranışlardan Cenab-ı Hak o zevki, o lezzeti duyuruyor. Bunları yapmayınca duyurmuyor. O halde biz de efendim böyle olalım. Yani sözümüze çok dikkat edelim. Hatta bazı sözlerimizi doğru da olsa söylemeyelim. Her doğruyu söylemek doğru değildir demiş. Dedelerimiz de herhalde böyle hadis-i şeriflerden aldıkları terbiyelere dayanarak münakaşalarda da işi sonuna kadar dayatıp da cılkını çıkartmayalım. Ahbaplıkları bozmayalım. Üçüncü hadis-i şerif İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Buhari, Müslim, Nesai, İbni İbban, Rıdvanullah aleyhi ecmain radıyallahu anh, rahimahumullah ecmain, Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bu. Kimisi mezhep imamı, kimisi hadis alimi ama hepsi hadis önderleri, hadiste çok mükemmel eserler yazmış. Kişiler bunlar, bu isimlerini saydı kişiler. İleride olacak bir şeyi bize anlatıyorlar. İlerisi neresi? Ahiret. Ahirette olacak bir hususu Peygamber Efendimiz'in sözü, hadisini naklediyorlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Buyuruyor ki Efendimiz, لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى ف۪يهَا فَتَكُولُ هَلْمِنْ مَز۪يدٍ حَتَّى يَدَعَ ف۪يهَا رَبُّ الْاِزَّةِ قَدَمَهِ فَيَنْزَو۪ي بَعْدُهَا اِلٰى بَعْدٍ فَتَكُولُ قَطُّ قَطُّ وَاِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ hatta yunşi Allahu biha halkan ahara ve yuskinnehum fi fudulil cenne. Sadaka Resulullah fi makal. Mevke makal. Diyor ki Peygamber Efendimiz, la tezalü cehennemi yulka fiha. Cehennemin içine cehennemlikler atılır durur. Atılır durur. Atılmaya devam eder cehennemlikler. Cehenneme atılıyorlar. Ve tekul ve cehennem de der ki atıldıkça, her atıldıktan sonra daha bakar böyle, hel mil mezid. Daha var mı? Dahası var mı? Daha atılacak var mı diye. Yani ister ve bekler ve sorar Rabbül Aleminden. Daha var mı ya Rabbi? Daha da gelsin gibilerden. Hani bir canavar düşünün ki kocaman ağzı var, kocaman vücudu var. Efendim küçücük bir lokma atılıyor, luk diye yutuyor. Gene bakıyor böyle, daha istiyor, daha istiyor. Tabii canavar filan ne kelime. Solda sıfır kalır, cehennem muazzam bir azap şeyi, alemi. Oraya atılıyor ve dünyadaki günahlarına göre cehennemler orada cezalar çekiyorlar. Korkunç, korkunç, feci, elim kelimelerin tarif edemeyeceği bir yer. Her seferinde de helmin mezit der. Kur'an-ı Kerim'de de efendim bildiriliyor ve helim teleti diye sorar Cenab-ı Hak. Doldun mu ya cehennem? Ve tekulü helmin mezit. Daha var mı ya Rabbi, gelsin, var. Yani daha gelecek varsa gelsin, bende yer var. Manası. Demek ki cehennem çok geniş, dar değil. Efendim, çok azap yerleri, tabakaları var. Bu böyle der durur. Hatta ya da fiha Rabbul İzzet kademehu. İzzet sahibi Rabbul Alemin, Tebareke ve Teala Hazretleri kademi şerifini efendim onun içine koyuncaya kadar, yani efendim kudretiyle tecelli edinceye kadar böyle der durur. Öyle o tecelli üzerine feyenzevi ba'duha ila ba'd, kıvrılır, buruşur, katlanır bir kısmı öbür tarafına cehennemin, efendim kat kat katlanır, küçülür, daralır ve tekolu kattu kattu, tamam ya Rabbi, pes pes der yani Cenab-ı Hakk'ın o celal tecellisi üzerine. Öyle serkeşliği ve istekliliği kalmaz, buruşur, kalır. Ve izzetike ve keremeke, izzetine ve keremine and olsun ki pes pes, tamam tamam ya Rabbi der. Ve la yezalu fil cenneti fatlun. Ve cennette de bütün cennetlikler girdiği halde cennette gene çok geniş yerler kalır. Hatta yünşi Allahu biha halkan ahar. Cenab-ı Hak efendim biha yerine leha rivayeti de varmış bir rivayette. Efendim oraya yeni bir takım mahluklar yaratır. Efendim halkan ahar, başka türlü yaratıklar yaratır. Yüskinuhun fi fudulül cennet, bu cennetin arta kalan yerlerine efendim onları Cenab-ı Hak iskan eder, yerleştirir. Allahu Teala Hazretleri bize cennetini görmeyi nasip eylesin. Efendim, demek ki çok geniş yerler var. Herkese yer var. Girenlerin hepsi memnun ve mesrur olacak. Daha da artacak da Cenab-ı Hak yeni varlıklar yaratacak. Oraları iskan edecek, süsleyecek, bezeyecek, şenlendirecek. Cennete en son girip de cehenneminden çıkıp cezasını çekip cehennemin kapısı kapatıldıktan, cennete en son giren geldikten sonra efendim en sonuncu insanın sahip olacağı cennetteki mekanları, arazileri bu yeryüzü ve bu yedi kat semavat kadar büyük olduğunu Peygamber Efendimiz başka hadis-i şerifinde bildiriyor. Ve kişinin o en sonuncu kişinin rütbede, derecelenmede, sıralamada en arkada kalan kişinin de cennette en yüksek makamın kendisine verildiğini sanacağını söylüyor. Çünkü cennette mahzun olmak, mahcup olmak, efendim azımsamak, yokluk hissetmek diye bir şey bahis konusu değil. Her türlü güzellik var. Bu hudutsuz güzellikler var. Sınırsız efendim imkanlar var. Çok büyük imkanlar var. Tatmin, fazlasıyla tatmin edici efendim imkanlar var. Efendim herkes şad olacak, memnun olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi cennetine girip şad-ı hürrem, sürür ve efendim memnun olanlardan eylesin. Kahrına, gazabına uğrayanlardan eylemesin. Tabi cenneti kazanmak için çalışmak lazım. Cennete göre çalışmak lazım. Kazanacak şekilde. Cehenneme girmemek için de cehennemden kurtulacak şekilde korunmak lazım. Haramlardan, günahlardan. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi bir şeref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.